ay nagbalik sa init ng iyong yakap, parang ibong sabik sa isang bugat. Nadanas kong lungkot nang kita'y aking ay di pa dinanas ng sino man. Ako ay nagbalik at muli ka na silayang, hindi na ako muli panglilisan. Init ng iyong halik, wala nang kasing inip, yakap pa rin nito yaring isip. Ako ay nagbalik at muli ka na silayan, hindi dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit at yakap ko pati ang iyong ngiti. Hindi na ako muli panlilisa, dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit at yakap ko pati ang iyong ngiti. Yeah.